önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine Alican Troğlu var, Gökhan Abur var. Tolga Pamir de olacaktı ama Tolga yolda olacak için ulaşmamız mümkün olmadı. Aslında Sebastian Destrama ile randevuleşmiştik bu hafta. Van de Globe'da Mersi isimli teknesiyle yarışan Sebastian Destramo sonunda bir takım teknik arızalarla boğuştuktan sonra Yeni Zelanda'ya yanaşıp yarışı terk etmişti. Onun hikayesini dinleyecektik ama maalesef telefonu kapalı. Program sırasında birkaç kez daha deneyeceğim. Dolayısıyla eğer Sebastian Destramo'yu yakalarsak kendi ağzından hikayesini dinleyeceğiz. Evet Alican, önce istersen şu anda mesela İstanbul'da yoğun bir sis var. Gökhan? Dinliyorum sizleri. Evet Gökhan, hava durumuyla başlayalım diyorum. Çünkü hep sen sonda zamanımız kalmıyor ve böylece senin bazı şeylerin eksik kalıyordu. Şimdi program başında seninle sohbet etmek istedim. Çünkü şu anda yoğun bir sis var İstanbul'da. Evet. Bir de çok yüksek sıcaklıklar var mevsim normallerine göre senin deyişinle. Tabii tabii mevsim normalleri göre oldukça yüksek. İstanbul'un Şubat'ta... Sen dün haberlerde vardı. Trabzon 23 dereceymiş. Efendim? Trabzon 23 derece diye haberlerde verdi. Tabii. Yarın İstanbul'da da 20 dereceye geçebilir bazı yerlerde. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye son günlerde oldukça sıcak havayı yaşamayı sürdürüyor. İspanya yarından itibaren soğuk havanın etkisi altına girecek. O geçen hafta sizlerle söylediğimiz o Biscayen Körfezi'ni etkileyen çok derin alçak basınç birbiri peşi sıra Akdeniz havzasını da etkisi altına almaya devam ediyor. Ama Avrupa'nın kuzey kesimlerinde hava çok soğuk. İngiltere'de, Fransa'nın kuzey kesimlerinde, Almanya'da, Kuzey Avrupa'da, Doğu Avrupa'daki soğuk hava var ve bu bize inmek için fırsat kolluyor diyebilirim ama Lodos var. Lodos'tan dolayı birbiri peşi sıra gelen alçak basınçlardan dolayı bu iki gün hava çok sakin. Lodos'un öncüsü olan yani bir alçak basınç ve buna bağlı cephe sisteminin taşıdığı da sıcak cephenin arka tarafında bulunan sıcak havanın etkisi altına giren bizim Ege ve Batı bölgelerimizde biraz evvel senin de bahsettiğin gibi dün de vardı, bugün de var. Marmara genelinde, İç Anadolu bölgesinde sis devam ediyor. Bu gece ve yarın da yine sisli bir hava olacak. Ama hemen şöyle söyleyeyim, rüzgarlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle pazartesi günü çok derin bir alçak basıncın Balkanlar üzerinden bize doğru gelmesini bekliyorum. Bu geldiği takdirde de Lodos giderek kuvvetlenecek ve kuvvetli Lodos salı ve çarşamba günü Batı Karadeniz'de, Marmara'da ve Ege'de etkili olacak. Onun için biraz evvel söylediğim gibi sıcaklıklar da mevsim ortalamanın üzerinde olmayı sürdürecek. Ama hep vurgulamaya çalıştığım bir şey var biliyorsun. Avrupa hızlı bir şekilde soğumaya başladı. İspanya soğuyacak demiştim. Bu hızlı soğuma haftanın ikinci yarısından itibaren İtalya ve Yunanistan'a ve Balkanlar'a da etkisi altına alacak gibi gözüküyor. O bakımdan çok büyük olasılıkla çok bir büyük terslik olmazsa Cuma gecesinden itibaren yani ayın 12'si oluyor yanılmıyorsam Cuma'dan itibaren bu rüzgar hızlı bir şekilde Lodos'tan Karayel'e dönecek ve Karayel önce sağanak yağışları Marmara'da Ege'de kuvvetlendirecek. Çünkü dikkat edersen bu sistemin aşırı ısınmaya bağlı olarak gerek hava sıcaklığı gerekse denizlerin hala normalden fazla sıcak olması en ufak bir yüksek seviyeden gelen kararsız havanın etkisini arttırıp İzmir'de olduğu gibi geçtiğimiz günlerde çok güçlü, kuvvetli sağanak yağışlarla şehir sellerine sebep olabiliyor. Ama dediğim gibi perşembeden sonra yavaş yavaş rüzgar sertleşmeyi sürdürecek ama cumadan itibaren rüzgarın tekrar yavaş yavaş öğle saatlerine itibaren karayele dönmesini ve karayelle beraber Marmara'daki yağışların da giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz ve kuvvetli yağışlarla beraber sıcaklıklar gece yarısında, en geç gece yarısından diyorum, hızlı bir şekilde karayele dönecek ve karayel o Balkanlara gelmesini beklediğim soğuk havayı hızla çekecek. Dolayısıyla Trakya'daki başlayacak soğuma, yağışları Trakya'da önce karla karışık yağmur önümüzdeki hafta sonunda belki de sizlerle konuşurken bu koşulları konuşmuş olacağız. Çünkü önümüzdeki hafta ayın 13'ünde büyük olasılıkla İstanbul yeniden karla baş başa kalmış olacak. Böyle bir hava var Beysun. Abi şeyde İzmir'den bir haber vardı, enteresan değil herhalde, ilk defa böyle yakın zamanlarda barajlar %100 doluluk oranına ulaşmış ve baraj kapakları açılmış. Beysun, yani çok yağmur yağdı. Yani neredeyse uzun süre almaları gereken yağışı bir günde aldılar. Yani gün içinde 108-118 kilogram civarında metrekareye düşen yağışlar vardı. Yani görüntülere baktığın zaman dolması normal. Bizde de 40'ları geçti biliyorsun, şu anda 43-44'ler seviyesinde. İstanbul'daki bu baraj doluluk oranları Eylül ayıyla hemen hemen eşit. Ama dediğim gibi beklediğimiz yağışlar, yani İstanbul ne zaman yağış alacak tekrar? Pazartesi günü başlamasını bekliyorum. Salı günü ara verse de çarşamba, perşembe, cuma günleri giderek kuvvetlenecek sağanak yağmurlar var İstanbul'da. Bu da baraj seviyelerini biraz daha yükseltecektir. Hele o beklediğimiz, önümüzdeki hafta sonunda beklediğimiz kar yağışı gelirse, o zaman İstanbullular da biraz rahat nefes alabilecekler diyorum. Barajlar seviyesinin en azından %50'lerin üzerine çıkmasıyla. Yani olması İzmir'de normal yani. Yazı kurtaracak mı İstanbul? Vallahi kurtaracak gibi gözüküyor yani. Çünkü şöyle gözüküyor. Bu önümüzdeki günlerdeki Şubat-Mart ayında beklediğimiz yağışları alırsak zaten peşinden Nisan yağmurlarıyla falan onu dengelemeye çalışıyoruz. O bakımdan ben bu tempoda gidersek yazı kurtarırız gibi görüyorum. Çünkü ne kadar betonlaşsak da yağan yağmur ayıp olmasın diye baraj seviyelerini İstanbul'da da biraz yükseltiyor. O bakımdan kurtarırız gibi görüyorum şu andaki bulgulara göre biliyorsun. Anladım. Peki Gökhan, hem de Ali Can'a sorayım. Şimdi bu altıncısı galiba Ali Can, Van de Galve'ı izlediğimiz. Biscay Körfezi. Evet, öyle olması lazım. İlk defa bu kadar yani. Kendini oldu. Belli etti meteorolojik koşulda. Ya, efsane. Ses mi gitti? Bilmem, duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Ben duyamadım. Beni duyuyor musun Ali Can? Ali Can? Şimdi duyuyorum Beysin. Evet canım. Neyi soruyordum? Bu Biscay Körfezi'nin efsanevi deniz koşulları vardır. İlk defa evet. Sanıyorum Van de Globe'da bu kadar belirgin, finişi etkileyecek kadar belirgin bir hava, deniz koşulları vardı. Mesela bir tekne Armel Tripon galiba, değil mi? Evet, evet. Geri döndü. Evet. Yani müthiş. Saklandı. Saklandı. 65 knot. Yani bizim programda ben söylemiştim. Program sonunda anlaşıldı ki Armel Tripon fırtınadan, daha doğrusu kasırga değil mi? Şey diyordu Van de Globe sitesinde. Biscay canavarı diyordu. Evet. Yani o hava koşulunu canavar özdeşleştirmiş. O enteresan geldi bana. Hatta şu anda da 6 tekne o fırtınadan kaçmak için aşağı yukarı 1500 mil kadar yol fazla yaptılar. Daha şeyin etrafından dolaşmak için fırtınanın. Evet, şimdi bu Gökhan geçen hafta çok güzel anlatmıştı. Not da aldım. Dalga boyu nasıl hesap edilir diye. Yani bu Biscay Körfezi'ndeki işte bütün oluşan alçak basınç sonunda o işte İzlanda üzerinden sistemi oraya taşıyor. Ve deniz de sığlaştığı için anormal, yani söyledikleri 12 metre dalgaydı. Şimdi bu Armel Tripon'dan bir önce bitiren tekne Maxim Sorel'in teknesi, o aşağı yukarı yani yan yana gidiyor. Yani yan demeyeyim de az bir farkla gidiyorlardı. O finişi aldı. Fakat Arnaud Tripon biraz arkada kalınca fırtınanın büyüğü ve en kuvvetli hamlesi Biscay'a geldi. Deniz kabardı. O da haklı olarak teknesini riske etmek istemedi. Çünkü hakikaten 12 metre dalgada işte Tolga da oralarda deneyimli bir denizci. Çok seyir yaptı. Hani hava raporu 40 diyorsa sen 50 say diyor. Öyle bir rüzgara teknesini riske etmek istemedi ve İspanya kıyısında Finisler burnunun biraz daha güneyinde eski denizcilerin tabiriyle vara gele çekti. Gitti geldi, gitti geldi. Nihayet ki dalga boyu daha böyle 8-6 metrelere indi. Rüzgar da 30 knotlara düştü. Tekrardan ikinci finişe doğru hamlesini yaptı. Şunu söylüyor ama yani işte dünya turunda rastlamadığım hava ve deniz koşulları Gaskonya yani şeyde buldu beni. Gaskonya Biscay Körfezi'nde buldu. Bu da herhalde şeyin cilvesi diyor. Arkadan gelen Clarice Kremer iki yani birinci gelen bayan diyelim. 12. galiba finiş aldı. O da dediğin gibi yolunu epey uzatıp o sistemin boşalmasını bekledi. Sonra daha nispeten daha rahat koşullarda finiş aldı. Rahat koşullarken an, gene 25 knot rüzgar, 5-6 metre dalga. Yani bunlar hep relatif şeyler. Evet. Sanıyorum bir saat önce Jeremy Bio, Şavalta eklesi finiş aldı. Bitirin. O dün rastladım şunu söylüyordu. Ana yelken 3. camadan da ön tarafta yelken yok ve tekne yürümüyor diyordu. Yani o kadar şiddetli bir hava var ki artık hani yelken de para etmiyor ve yol alamamaktan şikayet ediyordu. Şimdi ama bu dedi, yani tabii nasıl oldu bilmiyorum. Mesela bu Clarice Kremer o da 3. camadan hep o da fırtınanın gerisinde kalmaya uğraşıyor. Yani bu da başka bir teknikmiş. Hep biz önce gidip bir finiş almaya gayret ediyoruz. Bu sefer hani geri vitese takmış gibi tekniği yavaşlatmaya uğraşıyorsun. O da onun derdi de oydu. Yani o hava çukuruna düşmeden, fırtınanın gözünün içine düşmeden gerilerden gelip fırtınanın ondan önce gidip boşalmasını beklemek. Valla işte tabii Biscay Körfezi Ocak-Şubat ayında fırtınaların merkezi işte Gökhan. Hep biliyorsun Gökhan'a biz hava durumu söylüyoruz. Biscay'la başlıyor bütün şeylerine söylemene. Evet. Çünkü yer küre üzerindeki hareketler hakikaten oradan başlıyor. Özellikle bizi ilgilendiren Avrupa meteorolojisi. Dolayısıyla bunlar da tam o sistemin ortasında finiş almaya çalışıyorlar. Böyle de bir Van de Glom'un böyle bir kaderi var. Peki Alican, senle biraz dedikodu yapalım. Yapalım. Şaval teknesi yani Jeremy Bion'un teknesi. Evet. Filonun en iddialı teknelerinden bir tanesiydi ama işte başında bir hasar aldı. İşte bir geç tekrar dönüp tamiratı yapıp geç start aldı. Dolayısıyla da işte aşağı yukarı 3-4 bin mil geriden geldi ve 13. oldu sanıyorum. Epey bir tekneyi geçti. Ama sanki performansı beklenenin altında kaldı gibi geliyor bana. Beysun, şimdi bu iş yani 9 gün sonra start aldı herkesten. Şimdi Jeremy Bion'un geçen hafta Le Telegram gazetesindeki bir röportajını okudum. Hakikaten orada yani işte finişe artık rahat rahat finişe gelirken şey yapmışlar. İşte duygularını sormuşlar. Diyor ki 9 gün sonra finişe start alabildim. Geriden sonuncu olarak start almak kolay bir şey değil. Yani kimseyi görme, etrafında kimse yok. En yakın tekne şu kadar bir uzakta önde. Ciddi birkaç kere abandone etmeyi düşündüm diyor. Ama sponsor da istersen etme, devam edebilirsin. Bizim için önemli olan yani illaki sıralama şartı. Bu tarz motive edici laflar etmişler. Bunlarla şey yaptım diyor. Şöyle bir gazeteci haince bir soru sormuş. Sen diyor eski sponsorun, Matt Koch, yani Yannick Bessaven'in sponsoru. Sen onlardan yeni bir tekne istedin bu yarışa katılmak için. Onlar sana bu yeni tekne yatırımını yapmadılar. Dolayısıyla sen onları bırakıp sana yeni tekne yapma sözü veren Şaral'e gittin. Yani tavuktan ete geçtin diyorlar. Şaral et. Ama birinci de senin bıraktığın tekneyle Yannick Bessaven oldu. Ne düşünüyorsun diyorlar. Hak eden kazandı diye gayet centilmence bir cevap vermiş. Bir de şunu eklemiş. Bu yarışı kazanmadan bu mesleği bırakmaya pek niyetim yok diyor. Şimdi bence daha bu yeni tartışılmaya başlanacak Beysun. Bu kadar foylu, büyük, iddialı, belli bir açı ve deniz durumunda sürat rekoru kıran tekneler Güney Denizlerinde niye bu kadar pire verdi. Acaba daha mı böyle eksenler yerine denize dayanıklı klasik teknelere mi gidilecek? Sanki bu tekrar tartışılacak gibi geliyor. Burada da başı Alex Thompson çekecek gibi geliyor. O da bugün öğrendim Londra'ya varmış teknesiyle Thames Nehri'ne girmiş. Tower'ın önünde poz veriyordu. Bir röportaj yapıyordu gazeteciler. Dinleyemedim ama bence onlar da oturup takkiyi düşünecekler. Burada mühim olan tabii yarışı bitirebilmek. Yani direceye girmek için önce yarışı bitirmen lazım. Evet. İşte Jean Le Cam örneği var. Klasik teknelerin örneği var. Yani burada tekrardan bir şey açılacak. Bu arada Armel Tripon'un şu bilgiyi vereyim. En iddialı tekne, en formu değişik tekne, önü böyle nispeten yuvarlak skov dedikleri, yani böyle bir, nasıl tarif edersin sen daha bu teknik şeylere hakimsin. Eliptik bir provası. Eliptik bir burnu olan bir tekne. Hani evet. Alıştığımız üçgen burnu yok. O iki ekvator arasında, yani ilk inişte güney yarımküreye inişte ekvator çizgisiyle tekrardan kuzey yarımküreye çıkış ekvator çizgisi arasında en hızlı zamanı yapmış. Yani çok potansiyeli olan bir tekne. Uzun zaman mı, en hızlı zaman mı? Hızlı. Hızlı. Sürat, tamam. Yani en hızlı o gitmiş. İki ekvator arası en hızlı onun teknesi gitmiş. Dolayısıyla çok tartışılacak şey var ama kimse umduğu hava koşullarını bulamadı. Yani ya çok fırtınalar ya nispeten daha sakin havalar. Çok istediklerini elde edemediler gibi geliyor. Oturup çalışacaklar. Evet, bu seneki Van de Globe'un daha önce de söylemiştim, meteoroloji baş karakterlerden biri haline geldi senaryonun. Gerçekten evet. Yani belki de bu Figaro yarışı gibi olmasının bir nedeni de sanıyorum hava koşullarıydı. Yani alışılmış senaryo, bir ya da iki tekne alıp başını gidiyordu. Horn'la 500 mil farkla falan dönüyorlardı. Bunlar tekneler kıç kışa döndüler neredeyse belli noktaları. Evet. Şimdi arkadaki Macera Perez grubu konuşacağız. Yani bu işte en arkada Finlandiyalı Airbus kaptanı Ari Husela var, 55 yaşında. O galiba şu anda en arkada. Onun hemen önünde de Alexia Barrier var. Gene Güney Fransalı bir genç kadın yelkenci. Eski bir tekneyle, yani Filones teknesiyle. Onlar Filon'un gerisine şey yapıyorlar. Onların hemen önündeki yarışan grupta gene işte macera perestler diyelim. Böyle bir şekilde sponsor bulup bu turu yapıp kendi kariyerlerine bir çizik atmak isteyen böyle bir yelkenciler grubu var. Hakikaten onlar dediğin gibi grup halinde yarışıyorlar. Bu arada yani, Japon yelkenci Kojiro, o da iyi bir performans gösterdi bence. Çünkü hatırlarsın bu işte dönmeden önce işte Afrika açıklarında filan bir ana yelkeninde ciddi bir problem yaşamıştı. Bir tamirat yapmak zorunda kaldı. Ve de bir iki gün filan kaybetti. Işte. Ama sonra bence çok iyi performans gösterdi. Muhtemelen Japonya'da bir kahraman olmak üzeredir. Aynı fikirdeyim. Yani Japonlar tabii bizim yani Türkiye, Japonya dost falan filan ama çok yakından bildiğimiz bir millet değil. Japonya'da tabii çok ciddi yelkencilik var, denizcilik var, yelken yarışçılığı var. Çok özellikle güneyinde çok sayıda yelken kulübü var ve offshore yelkencisi var. Bir de tabii Japonya'nın denizleri de Türkiye gibi değil. Gökhan orada daha iyi bilir. Onlar da bütün Asya'nın sistemleri, Asya'nın cepheleriyle hep yüz yüze karşı karşıyalar. Yani yarış organize ediyorlar, sonra tayfun geliyor, yarışı iptal ediyorlar. İşte onların da böyle özellikle Pasifik adalarından start alıp Tokyo'da biten uzun mesafe offshore yarışları var. Yani orada da çok ciddi denizciler var. Biliyorsun daha önce Around the World'da da Japon yelkenciler vardı. Geçen sene bir tanesi Van de Globe'a katıldı ama bitirememişti. Dediğim gibi yani o da muhtemelen ulusal bir kahraman olacak. Orada yalnız Japon Kojimi'ydi. Onun teknesi nispeten yeni bir tekne yanılmıyorsam. Ama firesiz şey bitiriyor. Gene yarışla ilgili haberler, yarışı abandone etmek zorunda kalan iki kadın yelkenci denizde bir şekilde buluştular, enteresan. Yani Samantha Davis biliyorsun, tekne gene darbe neticesinde foilleri ve salması arızalandıydı. Güney Afrika'ya girdi. Yarışı abandone etti ama teknesini tamir etti. Sponsorun adına bu yarışı ben bitireceğim dedi. Onun sponsoru da İnisiyatif Kör, yani kalp girişimi diye özetleyebiliriz. Özellikle çocuklardaki kalp hastalıklarını erken teşhis etme ve önleme bir kurumun sponsorluğunda yarışıyor. Dolayısıyla projenin yürümesi için benim bu turu tamamlamam lazım dedi. Devam etti turuna. Güney yarım küreden kuzeye doğru çıkarken diğer bayan yarışmacı Isabel Joschke, Fransız Alman. O gayet güzel hornu vesaire de döndü. Kadınlar içinde birinci sıradaydı ama o da teknisindeki bir arızadan dolayı galiba salmasını buldu değil mi? Salma, evet. Yani önce hidrolikleri bozuldu. Yani salmayı sancak iskele hareket ettiremiyordu. Sabitledi. Yani sabit salmalı tekne haline dönüştü. Ama daha sonra o da kırıldı. Dolayısıyla salma serbest sallanır hale geldi. Dolayısıyla o da abone edip bir en yakın bir limana girip tamiratları yaptırıp dün galiba yeniden yola çıktı. Evet, şimdi o da Salvador de Bahia, Brezilya'nın kuzeyindeki bir marinaya girdi. Bir teknik ekibi de Fransa'dan geldi. Onun da teknesini bir haftada toparladılar, test yaptılar. Tamam dediler. O da tek başına bindi teknesine. Fakat bunlar denizde buluştu gibi. Yani neticede muhtemelen çok yakın ara veya beraber bitirecekler. Samantha Davis'le beraber. Enteresan hikaye. Dolayısıyla kadınların tamamı inşallah bir aksilik çıkmazsa dünya turlarını, Van de Gloop yarışını bitirmiş olacaklar. Evet, şimdi haritadan bak. Bir de Clarice Kremer'e de buradan bir şapka çıkartmak lazım. Tolga ile konuştuyduk. Yani ben şey demiştim, Tolga bu çok küçük bir kız, hiç deneyimi yok. Acan abi o çok hırslı, altından kalkar demiş. Hakikaten kız bitirdi ilk şeyinde. Yani daha 3 sene öncesine kadar mini sınıfında yarışan bir yelkenci. Bir sene mine galiba Figaro'da yarıştı. Oradan direkt IMOCA grubuna atladı. 32 yaşında kazasız belasız çok ciddi bir vukuat yaşamadan da şeyi bitirdi. Hakikaten çok olağanüstü mantal donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de finişte o da fırtınadan kaçmak için sürekli 3. camadan da gitmek zorunda kaldım. Bu ne zor işmiş diye arada şikayet etti ama sonunda başarılı bir şekilde finişini aldım. Peki biraz önce Japonya'yı anlattın. Aslında Çin de var tabii değil mi üzerinde konuşabileceğimiz? Çin'de de Çin'de hatta güzel katılanlar yani, Vedatlar katılmıştı galiba. Hayır, Çin'de bir China Cup diye bir her sene bildiğim kadarıyla böyle bir yelkenli tekne yarışı yapılıyor. Oradan dünyanın orada ve galiba tekne kiralayıp katılıyorsun. Dünyanın önemli yarışçıları, ekipleri vesaire geliyorlar. Hatta Vedat Tezvan ve ekibi katılmıştı hatırlıyorum. Yani yurdum katıldıkları sene Michel Dejoy'a da katılmıştı. O da gene bir tekneyle. Hatta startta Michel Dejoy'a geçtik diyordu falan, gülmüştük. Ondan sonra böyle galiba Beneteau 40.7'lerle yarışılıyordu. Ama onlar daha böyle sponsorla yürüyen şeyler. Yani Volvo Ocean Race'inde bir yatağı biliyorsun mutlaka Çin'de bitiyor. Dongfeng diye kazanan işte gene bir Çin teknesi vesaire. Bunlar biraz yelkenin o platformun tanıtım ve PR amaçlı kullanımı. Ama Japonya'da gerçek teknecilik var. Yani dediğim gibi hani hakikaten yaygın bir şekilde özellikle Japonya'nın güneyinde yelken kulüpleri. Peki bu işte olimpik yarışçılar vesaire var. Yani biraz şeyden tabii Çin'den daha popüler bir spor. Peki ben dedikodularıma devam edeyim yeri gelmişken. Evet. Ben bütün o Fransız yelkencileri zaten Boğaz'da geçmiştim. Biliyorum. Yani senin ekip arkadaşın da teknesi biliyorsun Michel Dejoy'a sordular soruyu. Niye direkt kırıldı diye. Hook'u bağlamayı mı unutmuş veya hook'ta bir arıza ya orayı tam bilemiyorlar. Bu çok her zamanki profesör kartezyen yaklaşımıyla dedi ki direkt tepesindeki J2 galiba 2 numaralı yelkenin mandarının bağlanmasında bir sorun olduğu için direkt indi diye öyle bir cevap verdi. Onun da teknesine Cabo Verde adaları, Yeşilburnu adalarında bırakmıştı. Oradan gemiyle naklettiler. Fransa'ya geri döndü. Umarım sponsoru Korum çocuğu bırakmaz, devam eder. Dedikoduları devam edelim mi? Evet, edelim. Bugün dedikodu yapıyoruz. Peki. Şimdi bir tane Armel Tripon, bu bahsettiğimiz L'Occitane en Provence, Occitans biliyorsun, kozmetikçi, Güney Fransa'da işte bütün bu lavanta vesaire özellikle orada o lavanta hasadı yapıp onlardan kozmetik şampuanlar, işte vücut yağları, kolonyalar vesaire üreten. Çünkü dünya çapında büyük bir firma. Sponsoru oydu. Black Pepper diye de gene bir tersane diyelim, teknik imal eden. Arnel Trifon finish'i aldı. Alkışladılar. Ertesi gün haber çıktı. Tekne satılık diye. Ondan sonra. Bu da tabii karaya dönüşün acıklı bir ne diyeyim sana, tezahürü. Yani o Van de Globe. İşte hepimiz programlar yapıyoruz. O yelkenci 3 ay denizlerde tur atıyor vesaire, becerdim diyor. Çıkıyor karaya. Şampanya iyi kötü bir tane patlatıyorlar. Sonra tekrar satılık diyorlar. Güverte'deki şampanya kurumadan tekne satılmış oluyor. Neredeyse tekne satılığa çıkarmışlar. Şöyle izah ediyorlar Veysun. Diyorlar ki yani bu bir yatırımdı bu tekne. Black Pepper tersanesinin sahibi adam da yani evet, yarış teknesi yapmak bize çok donanım kazandırdı. Çok şey kazandırdı ama yani ben bu yola devam edersem aşağı yukarı aylık 120 bin euro gibi bir sabit masraflarım var. Dolayısıyla yarış teknesi yapmak çok karlı bir iş değil. Neticede bir yatırımcılar da var anladığım kadarıyla. Tekneyi satılığa çıkarmışlar. 4 milyon euro civarında. Teknenin ederi. Değeri bunu biçmişler. Hatta üzerine çıkabilir diyorlar. Şimdiden 3 tane müracaat olmuş. Bir dedikodu da Louis Vuitton. Hani gene bahsettiğimiz bir Rovale'nin şeyi. O da gene potansiyel alıcılar arasında. Black Pepper tersanesinde bu L'Occitane en Provence bu teknenin bir kopyası daha yapılmak üzere, bitmek üzere. Onun da 6 milyon euro civarında bir fiyatı olacak diyorlar. Dolayısıyla yani bu da hayatın böyle bir şeyi hakikaten bitiriyorsun. Sormuşlar Armel'e, demiş ki ya 3 ay daha kontratım var. Sonuna kadar ben kontratımın gerektiğini yerine getireceğim. Çünkü firma sahibi L'Occitane da ana sponsor. Yani o biz bütün çalışanlarımızın kahramanı oldu. Daha bir müddet ondan faydalanacağız. Şirketlere çağıracağız, fabrikaya çağıracağız, oraya buraya vesaire. Yani bildiğin daha halka işler faaliyetleri, firma içi verimliliği arttırma faaliyetleri kullanacaklar. Ama proje bir şekilde dosya kapanıyor. Bakalım yeni sponsor kim olacak? Bu enteresan. Evet, sen o dedikoduyu da tamamla. Ben peki, bir müzik arası verip paparazziliği bitireyim. Onu devam et. Yannick Bestaven, Metrikok, onun da sponsoru, tavuk üreticisi. Bahsetmiştik. Bir Kobi, aslında büyükçe bir Kobi, yerel bir firma. İşte belli bütçeler ayırıyorlar vesaire. Frans televizyon programı bir tanesi demiş ki çok güzel, yani Metrikok senin sponsoru, birinci geldin, bravo, ama biliyor musun senin firman endüstriyel tavuk üretimi yapıyor. Bu da çevreye şöyle zarar veriyor, bu kadar hasar veriyor. İnanılmaz koşullarda ve ilkel koşullarda bu tavukları yetiştirip sonra kesiyorlar vesaire diye. Bayağı böyle ulusal kanallardan birinde önce bir kenküp etmiş. Sonra demiş ya benim büyük babam da aslında çiftçiydi. Tabii dünya nüfusunu da beslemek kolay değil. Herkes evinin arkasında bir kümeste tavuk yetiştiremeyeceğine göre mecburuz böyle üretmeye falan filan diye. Yani karaya ayak basınca işler değişiyor. Sana karasallaşmaya başlıyor. Peki Alican, bir müzik arası verin. Ben Sebastian Destrama'ya ulaşmayı tekrar deneyeceğim. Tamam. Sonra olmadı. Belki Amerika Kupası ile devam ederiz. Tamam. Peki Andre, bir müzik arası verelim. Evet, bir müzik arası vermiştik. Ben de Sebastian'a ulaşmaya çalışıyordum. Bir mesaj geldi. Galiba bağlantıda bir problem varmış. I'm here diye bir mesaj geldi. Şimdi bir müzik arası daha girelim. Belki Sebastian'ı yayına almayı başarırız. Peki Andre, girelim müziği. Sebastian'a arayalım telefonla. Evet. Evet, Açık Radyo Açık Deniz'deyiz. Ben Ali Can Turalı. Beysun küçük bir ara verdi. Sebastian Destramo'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Sebastian Destramo biliyorsunuz Mersi teknesinin skipper'ı. Kendisi şu anda dünyanın tam tabiri öbür ucunda. Yani Yeni Zelanda'nın en güneyinde, Güney Adası'nın güneyinde Christchurch adlı bir limana sığınmıştı teknesindeki arızalardan dolayı. Orada teknesini tamir etmeye uğraşıyor. Arızalarını giderebilirse yola çıkacak. Fakat bunun da tabii çabuk olması lazım. Çünkü eğer Pasifik'i doğudan batıya doğru tekrardan, yani Antarktika'ya dönerek geçecekse 15 Mart'tan sonra Hornburnu'nun oraları neredeyse seyre kapanıyor özellikle yelkenler için. Gerçek oranın, değil mi Gökhan, güney yarıkürenin yazı bitmeye evet. başlıyor ve cepheler kuvvetleri hakikaten kış, dolayısıyla o koşullarda geçmem söz konusu değil demişti. Orada çok güzel ağırladıklarından söz etmişti. Yani insanlar durduk yerde gelip kendisine arabasının anahtarını verenler, evini açanlar, hakikaten Yeni Zelandalıların böyle bir dünya turunu yapıp da işte mecburen yarı yolda kalmış bir denizciye gösterdikleri ne diyeyim, misafirperverlik olağanüstü diyor. Hatta gene inşallah bağlanırsak kendi de anlatır. Dün akşam şehrin işte yelken severleri, yatçılar vesaire bunun şerefine bir davet konuşma organize ettiler. Epey de kalabalıktı. Ben fotoğraflarını gördüm. Dolayısıyla şu anda teknesini orada tamir edip bir an önce yola çıkmayı şey yapan bir Fransız yelkenci. Beysun kendi telefonundan bağlanmayı deniyor. Ama işte inşallah bağlanır. Program devamında görüşebiliriz. Şimdi Gökhan, ben bu birinci gelen, yani birinci finish alan Charlie Dalen sağlık durumuyla ilgili yarıştan sonra bir açıklama yaptı. O da ilgimi çekti. Dinleyiciler de ilgisini çeker diye düşünüyorum. Enteresan. 3 kilo fazla almış. Yani yarışta kilo kaybedeceğini 3 kilo almış. Charlie Dalen kendisi uzun boylu yapılı bir yer. Evet, enteresan, evet. Evet. Kaburgalarında ciddi ezilmeler var ondan sonra. Yani bu işte çeşitli özellikle düşmeler, kaymalar vesaire kabinin içinde, kamerada. İki gözünde de morluklar var ondan sonra. Ve de doktorların söylediği toparlanma süresi 6 ile 8 ay diyorlar. Yani bütün bu kaburgaların iyileşmesi vesaire. Geldim. Geldin mi peki? Bulabildin mi Beysun Sebastian? Yok, mesaj attım. Yani herhalde yani telefonu çalıyor. WhatsApp'tan aradım. Telefonu çalıyor ama açılmıyor. Bakalım belki. Peki ben biraz kısa bilgi verdim Sebastian'la ilgili dinleyicilere. Yani başından geçenler nerededir tam coğrafi olarak? Dünyanın neresi? Tam öbür ucunda. Yani güneyin öbür tarafında gibi. Şeyden bahsediyorduk. Charlie Dalen'in sağlık raporu. Birinci bir finish alan Charlie Dalen'in sağlık raporu. Ha, onu söylüyordun. Sence kilo aldı mı, verdi mi? Sorayım sana. Almış olma ihtimali var bence. Evet, 3 kilo almış yarış sonunda. Ben de çünkü almış. Singapur yolculuğunda 4 kilo almıştım. Hadi sen ama bir tane gulet götürdünüz. Gulet ve aşçılığı neredeyse bir gulet götürdünüz. Bunlar bu liofilize dediğimiz, hani havası alınmış 150 gramlık poşetlerdeki, her gün bir tanesini açıp böyle suyun içine atıp günde bir öğün veya bir buçuk öğün üzerinden kilo almak enteresan hakikaten. Ya da yanlarında ciddi bu bildiğin hani işte şeker, çikolata, enerji barları falan filan, böyle stokları var. Enteresan ama hareket olması. Ama hareketsizlik de çok önemli biliyorsun. Yani en büyük sıkıntılarından biri de hareketsiz kalmaktı. Yani biz burada hep işin zor yanlarından söz ediyoruz ama sonuç olarak yani yelkenlerin trimini yapıp rotaya soktuktan sonra oturuyorsun. Evet, oturuyorsun. Bir de tabii işin kaburgalarında kırıklar var, ezikler var. Bunlar biraz ciddice. İki gözünde morluk var. Kameranın içindeki darbelerden, yani var ya hani ani bir dalga veya işte bir ne bileyim kavança, hatta kontrolsüz kavançada oradan oraya savruluyorsun. İki gözü de morarmış. Toplam toparlanma süresi 6-8 ay olduğunu söylüyor doktorlar. Esas Charlie Dalen'in yarıştan sonra yaptığı açıklamada benim dikkatimi çeken. Anlattı işte, şöyle oldu, böyle oldu. Şuna ekledi, dedi ki şuna söyleyebilirim. Bundan sonra hiçbir şey eski gibi olmayacak dedi hayatımda. Hangi yönde olacağını bilmiyorum ama aynısı olmayacak dedi. Bu oldukça bence derin bir açıklama. Hani sporculuğa devam edecek mi, etmeyecek mi, başka kararlar mı alacak, almayacak mı? Ama çok değişiklikler olacak. Dolayısıyla bu çok yoğun bir şeydi. Bitirdim. Sanki hayatında yeni bir sayfa açılıyormuş gibi bir görüş. Ya geçenlerde ben enteresan bir şey okudum. Şimdi bu 3 ay denizde kaldığın zaman bayağı böyle bir bambaşka bir dünyaya geçmiş oluyorsun. İşte yalnızsın, evet. Tek çınasın vesaire vesaire. Karaya döndükten sonra normale dönüş zamanı Biliyor musun ne kadar zamanda normal uyku, mesela normal uyku periyoduna geçme süresi? 3 haftaymış. Yani bence daha uzundur ya. Yani bir, demek ki 3 haftada toparlayabiliyor. Hani enteresan. Ben şeye benzettim. Bu meşhur jet lag vardır ya, Amerika'dan Türkiye'ye evet, uçak sınıfı. Evet, evet. Onu tabii, bunu da solo lag demek lazım herhalde. Bande lag demek lazım. Yani 3 hafta şey, ama bana mesela tuhaf geliyor. Hani ben aynı koşullarda yaşasam en fazla 2 gün falan sürer herhalde normale dönmek. Beysun, şimdi 3 ay ben şeyi biliyorum, mini yapan birkaç kişiyle konuşmuştum. Yani mini şey yapan, atıyorum bir ay düzgün oturamayan falan var. Yani tabii mini çok küçük bir tekne, koşulları vesairesi falan filan her şey böyle iç içe. Ama bunların teknesi nispeten teorik olarak biraz daha konforlu. Yani işte puflar var. Hepsinin kendine göre bir ergonomik koltuğu var. Ama işte o koltukta da tabii o sallantıda, dalgada çok oturamıyorsun. Dolayısıyla o da öyle sorun yaratıyor gibi geliyor. Ama burada özel hayata en çabuk adapte olan bence Jean Le Cam. Ondan sonra hakikaten çok keyifli basın toplantıları yapıyor, açıklamalar yapıyor. En son onun da bir açıklamasını dinledim. Yani bu yarış sonrası. Tabii Jean-Luc ama hep böyle yarış sırasında medyaya verdiği imaj. İşte böyle hani hafif vurdum duymaz, ne yapacağı belli olmayan, çok kuvvetli. Mümkün olduğu kadar etrafıyla dalga geçmeyi, kendi dahil olma, dalga geçen. İşte klak klak klak değil mi o video klipler evet, yayınladı vesaire. İlk defa uzun uzun şey anlattı. Yani bu teknesindeki arıza ve hasarlar belli ki çok ciddi korkutup neredeyse yarışın 3/2'lik bölümünde bir sürekli kabus yaşamasına neden olmuş ve zırıl zırıl ağladım diyor. Yani şimdi Jean Le Cam'ın ağlamasını çok görmüyorsun. Yani finish alırken gözleri dolan var vesaire ama ağladım. Bazı zamanlarda insanın ağlamaktan başka çaresi yoktur. En de güzel ilaçtır. Ben de buna sık sık başvurdum diyor. Hakikaten bu yarışta tabii bu psikoloji, bu denizler, okyanus insanı bir şekilde formatlıyor diyelim. Bir de tabii geçen hafta da bahsettik. Bir daha katılacak mısınız? Her seferinde aynı soru diyor. Sıkıldım bu sorudan diyor. Zamanı gelince bakarız deyip orada da kestirip atıyor böyle. Evet, bu şey dikkatimi çekiyor. Şimdi bu ilk 5 belli olduktan sonra sanıyorum arkadakilerin tek hedefi artık yarışı bitirmek oluyor. Yani tabii, sıralamayı pek gözetmiyorlar diye düşünüyorum. Hepsinin eline de eşit para geçecek biliyorsun. Son bir 100 bin euro işte kalan atıyorum 15 tekrarsı da bölünecek. Yani 7-8 bin euro civarında hani ödül de yok. Dolayısıyla herkes sakin sakin yarışı bitirip dediğim gibi kendi karnesine bir çizik attırmak istiyor. Peki. Ya 15 dakikamız var. Bence bir müzik arası daha girelim. Bir 10 dakika. Tamam, bir daha bir son daha dene bakalım. Bir Sebastian tekrar denemek istiyorum. Andre bir müzik daha girelim. Bu arada çaldığımız müzikler de Fool's Garden, This Is Dish of the Day albümünden geliyor. Peki Andre? Söz sizde Beysun Bey, buyurun. Evet, Sebastian Destramo sanıyorum internette bir problem var. Öyle bir mesaj atmış. Dolayısıyla maalesef kendisiyle bu hafta bu programda görüşemeyeceğiz. Önümüzdeki haftalarda mutlaka onun hikayesini kendi ağzından dinlemek istiyoruz. Peki arayacağım. Ben yokken neler anlattın? Yok, bir şey anlatmadım. Müzik diye Rolling Stones dinledik de son lafı bitirirken önümde bir tablo var. Van de Globe'a kim kaç start almış, kaç finish almış diye, enteresan. İstersen bunu yapıp bugün de böyle bitirelim. Tamam. Şu ana kadar Jean Le Cam tablonun başında 5 kere start almış, 4 tane finish almış. Bir kere de kurtarıldı. Kurtarıldı, evet. Şimdi bunun rekorunu egale edecek bir yarışçı daha var şu anda arkada, işte o arka grupta. Arnaud Boissier. O da şimdiye kadar 4 kere start almış, 3 tanesini bitirmiş. Dolayısıyla Arnaud Boissier bu sefer finişini alırsa Jean Le Cam'la aynı sayıya erişmiş oluyor. Yani 5 start, 4 finish, enteresan. Yani çok da böyle hani tenor olmayan bir yerken şöyle diyelim ama istikrarlı, neredeyse bak 4 kere bitirmiş olacak. Daha sonra tabloyu şey yapayım. Alex Thompson 5 start 2 finish. Jean-Pierre Dick 4 start 3 finish. Dominic Waar biliyorsun bir zamanlar çok konuştuğumuz yarışçıydı. 4 start 3 finish. Mike Golding bir zamanlar senin favori yarışçılarından biriydi. Evet. 4 start 3 finish. Mark Tiersöner İstanbul'a da geldiydi. O da Fransa'nın eski yarışçılarından biri. 4 start 2 finish. Bundan sonrasında tek finish alanlar. Yani 4 kere katılıp bir finish alanlar var. Jeremy Bayou var, Bertrand Dubrock var vesaire. Ama Arnaud Boissier bitirirse Nelti Jean Le Cam'la rekor olarak aynı rakamı tutturmuş olacak. Bu da bana enteresan geldi. Evet, bir de bu sene ki Van de Gulot'la sanıyorum terk eden tekne sayısının en fazla olduğu yarış galiba. Yok, bu şu anda tam ya, yanılmıyorsam 88-89 yılında olan, yani şeye vurursan, katılan sayısı başta start alıp terk eden şeyini yaparsan, o dönemki en fazla terk o zaman. Yani bitiren tekne o zaman, atıyorum start alan 16 bine, bitiren 6 falandı. Yok, şeydi, 96'dan söz ediyorsan 16 evet. Tekne doğrudur start aldı. 4 tekne battı, alabora oldu vesaire. Evet. %25'ti. Şimdi de %25. Eğer oran olarak, aynı, oran olarak yani. Demek ki evet. Evet, ama sayı yani. Olarak 8 tekne en fazla sayı olarak en fazla bu yarışta. Bu. Ama katılan da bu değil mi? 32 tekne start aldı. 33 tekne start 33 aldı. 33 tekne aldı. Evet, evet. Peki bir sence bu tekne sayısıyla ilgili bir şey sormak istiyorum sana. Sanıyorum Van de Globe'a katılan tekne sayısında bir limit var. Yani her isteyen tekne katılamıyor. 33 tekneyle sanıyorum bu sene sınırlandırdılar. Onu da Tolga Pavir'le yaptığım sohbetlerden hatırlıyorum. Yani her şeyi tamamlasan bile eğer kontenjan dolduysa yarışa katılamıyorsun. Tabii yalnız güvenlik açısından da Beysun. Yani şunu düşün. Şimdi en son iki tekne bu Alexia Barrié ile bu Ari Husa Finlandiyalı işte kaptan. İki tekne en arkadan bunlar bitirdi. Ve şey diyorlar, yani birine bir şey, Allah'tan yakın gidiyorlar. Birine bir şey olursa diğeri yardımına gidebilir. Hakikaten kalabalık olmanın belki de böyle bir avantajı var. Şimdi bu haberleşme teknolojisi ilerlemesiyle neticede pekala bence 50 tekne birden yarıştırabilirler diye düşünüyorum. Şeyde evet, yani teknelerin birbirine yardıma koşma, tabii koordinasyon görevi çok ağırlaşıyor, zorlaşıyor mutlaka ama teknolojiyle takip, haberleşme vesaire, WhatsApp'lar, bütün bu hikayeler belki sayı daha da ben artacağını umuyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani özellikle bu arka grupta ilk defa katılan kadınların neredeyse tamamının tamiratlarla iki tanesinin yarışı bitirebilmesi, ilk onda bir sürü genç ilk defa katılan yarışçının olması vesaire iyice ilgiyi arttıracak. Vallahi, 4 sene sonrasında. Benim kafamda şöyle bir mantık var. Mesele sadece yarışa katılmak isteyenle sınır belirlemiyor. Bir de bunların hepsinin sponsor bulmak konusundaki verdikleri uğraşları evet. Göz önüne alırsan yani evet. 33'ten 50'ye 17 tane daha sponsorun çıkacağını ben pek sanmıyorum. Herhalde evet. Belki 35 belki 40'a yaklaşabilir ama çok ağır bir bütçesi olan bir yarış. Yani biz burada hani radyo programında sadece işin keyif ve heyecan yanlarını konuşuyoruz ama yani çok ağır bir bütçe. Her markanın altına girebileceği bir etkinlik. Mutlaka değil ama 4 sene sonrasında tabii bu medya alemi de bu tabii apayrı bir konu, derin konulara böyle bir saniye iki saniye değil alamayız ama bu işler de çok hızlıca da değişiyor. Yani insanların alışkanlıkları vesairesi. Biraz tabii zaman geçtikten sonra bütün analizler ortaya çıkacak. Yani firma ilk parayı yatırdı, karşılığında ne aldı? Kantitatif ve kalitatif olarak yani bir tek efendim şu kadar santimetre kare haberim çıktı, saniye televizyona çıktımın ötesinde firmaya ne getirdi, ne götürdü? Bunu en doğrusu o yatırımı yapanlar, işte sorumlu yöneticiler, iletişim yöneticileri verecek. Bunların doğrusunda da belki rota bir şey olacak. Yani çok verimli çıkarsa tekrardan aynı ilgi belki biraz artarak olabilir. Peki. Belki göreceğiz. Tamam, zamanımız bitti. Çok teşekkürler. Peki, biz teşekkür ederiz. Evet, Açık Deniz bu haftada böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.